zaharrekin elkartzen naiz beratan. Dalamastia kresala aitzetan. Bizitzako udan etxigabeak. Inoizko gari zumai realenean. Alaitasunez mintzo gara eguzkitan. Naiz betiko asmo galduak gomutan. Gari zumako aizea eldu da. Area otuz begien distira. Jainkoari esker elkarrekin gara. Onazten da baino lehenago txarra. Adio atzoko amets gaiztua. Ezertan asmatu ez dugunok. Norbere lotxa zaradura dadia. Gugeure azar duratzen bezala. Betor biharkoa gaurkoa bezala. Laguna laiak errona eta kresala. Betoraizea gari zumakoa. Arratxeko erri minak usatzera. Jainkoari esker elkarrekin gara. Zen naiz beratana.